مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ 18 سال تک وہ اس تکلیف میں مبتلا رہے گی. بہت بڑا یعنی انہوں نے یہ وقت گزارا انتہائی تکلیف کا, جسمانی طور پر بھی اور اس طریقے سے. آخر میں شیطان نے سمجھا کہ یہ تو کسی طرح قابو نہیں آتا, ان کی بیوی سے جو ان کے لیے محنت مشقت کر کے کچھ کھانے پینے کا تھی. راستے میں ایک حکیم اور نیک آدمی کے روپ میں شیطان ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ تمہارا خاوند جو بیمار ہے میں اس کا علاج کرتا ہوں, اور تم اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کچھ تم سے مطالبہ بھی نہیں ہے زیادہ. عام مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ بس اگر شفا ہو گئی تو یہ کہنا کہ بھئی فلاں آدمی نے شفا دی ہے, اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ شفا حاصل ہو گئی تو کچھ نذرانہ حارث کے نام پر دے دینا, کوئی بکرا اس کے نام پر یا کوئی ایسی چیز نذرانہ اس کے نام پر دے دینا. حارث شیطان کا نام ہے. تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے آ کر ان کے سامنے ذکر کیا کہ اس طریقے سے ایک حکیم رستے میں مجھے ملا اور اس نے کہا. تو ایوب علیہ السلام یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے ڈانٹ پلائی اپنی بیوی کو, ڈانٹ پلائی کہ یہ تو ابلیس تھا اور یہ اس طریقے سے بہکانا چاہتا تھا اور یہ شرک میں ڈالنا چاہتا تھا ابلیس. بیوی پر ناراض ہو گئی کہ تم نے اس کے سامنے ذکر ہی کیوں کیا اور تذکرہ ہی کیوں کیا اور اس کی بات کو ہی کیوں سنا. ناراض ہو گئے اور ساتھ قسم اٹھائی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں تمہیں 100 لاٹھیاں ماروں گا. قسم بھی اٹھا لی ساتھ ایوب علیہ السلام. اور پھر یہ ابتلا کا دور گزرا. تو اب جب شیطان نے اس قسم کا یعنی وسوسہ ڈالنا شروع کیا اطراف میں, تو ایوب علیہ السلام بڑے بے چین ہو گئے. یہ ہر قسم کی تکلیف اٹھائی لیکن پروردگار یہ شیطان اب شرک کرانا چاہتا ہے علیہ باللہ. بڑی تکلیف ہوئی اور پھر یہ آگے اللہ کے سامنے التجا کی. اذ نادا ربہ, تذکرہ کرو ہمارے بندے ایوب کا جبکہ اس نے پکارا اپنے پروردگار کو. یہ ابتلاؤں کی منزل گزر کر آخر میں یہ بات ہو رہی ہے. انی مسنی شیطان بنصب وعذاب, کہ مجھ کو پہنچائی ہے شیطان نے نصب. نصب نصب دونوں کی تھکاوٹ اور مشقت یا بیماری کو کہا جاتا ہے. یعنی شیطان کی اس بات کی وجہ سے اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف پہنچی. جسمانی تکلیف تو برداشت کرتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ وہ یہ شرک کی تلقین کرتا ہے, اس سے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور اذیت مجھ کو لاحق ہوئی ہے اس ابلیس کے اس کہنے سے. تو اب اللہ کے سامنے درخواست کی. تو ادھر خدا تعالی کی مہربانی شامل حال ہوئی, اللہ کی رحمت کا دریا اس میں جوش آیا, ان کے ابتلا کا دور ختم ہوا. تو ارشاد ہوا کہ اے ایوب ارکض برجلے کا, اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارو اس سے زمین پر. رکض کے معنی ٹھوکر لگانا, پاؤں کے ساتھ ٹھوکر لگاؤ. اور پھر اس کے نتیجے میں یہ ایک چشمہ پانی کا ہو, مختصر چشمہ ہے نہانے کے لیے اور ٹھنڈا, اور شراب مشروب پینے کے لیے, اس سے نہاؤ بھی اور پیو بھی. تو اتنا عرصہ گزر گیا کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں, بیوی کہیں سے محنت مشقت اور مزدوری کر کے کھانا لا رہی. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت تامہ اور حکمت بالغ لے, یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ زمین پر ٹھوکر لگاؤ پاؤں سے. ٹھوکر لگانے کے ساتھ ہی پانی کا چشمہ ابل گیا وہاں سے. حالانکہ کوئی 100,000 مرتبہ بھی ٹھوکر لگایا کبھی پانی نہیں نکلتا زمین سے. کوئی چیز بھی مارتا رہے آدمی, سر مارتا رہے پاؤں, لیکن بست ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت جن چیزوں سے کام کرتی ہے کبھی بست ہوتا ہے, کبھی قبض ہوتا ہے, کبھی احالہ ہوتا. یہ بست تھا, خدا نے اس کو کھول دیا اپنی قدرت کے ان کرشموں کو. ایک ٹھوکر لگانے سے نہایت ہی عمدہ چشمہ پانی کا ابلا, جس کو استعمال کرنے سے, نہانے سے تمام جسمانی تکلیف دور ہو گئی. وہ تمام آبلے دور ہو گئے ایک دم نہانے سے, اور صحت حاصل ہو گئی کمال درجے کی, جیسا کہ پہلے تھی جوانی کے زمانے میں, جیسا کہ صحت تھی اور جیسا جسم کی حالت تھی, وہ اسی قسم کی حالت حاصل ہو گئی, بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہ بسط کرتا ہے تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے, اور جب چاہتا ہے وہ قبض کر دیتا ہے, سکیڑ دیتا ہے, کوئی چیز اثر نہیں کرتی. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ نے اثر نہ کیا, سکیڑ کر دیا قدرت نے, اسباب کو روک دیا. اور اسی طریقے سے یہ بسط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ خیبر کا وہ بڑا قلعہ جس کا دروازہ جو اتنا بڑا تھا, وزنی تھا, کہ جس کو ایک بڑی جماعت بھی ہٹا نہیں سکتی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشتی نیچے دے کر اس کو کاٹ کر پھینک دیا. ایک انسان میں اللہ نے ایسا بسط پیدا کر دیا کہ وہ اتنا کام ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا نمونہ ہے. اور اسی قسم کی بات وہ یہ زمزم کے پانی میں, جو بچے کے پاؤں لگانے سے یا فرشتے کے پر لگانے سے وہ پانی نکلا تھا, ابلا تھا. یہاں بہرحال کہ حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے, اور ایسے کہ جب ان کی بیوی آئی تو پہچان بھی نہ سکی, اور کہنے لگی کہ یہاں اللہ کے ایک بندے تھے ایوب, خدا کے نبی, اور وہ تکلیف میں مبتلا تھے. پوچھنے لگی وہ کون ہے, وہ کدھر گئے, تو پتہ چلا کہ وہ تو یہی ہیں. اور پھر غور سے دیکھا تو جس طرح پہلے ان کا جسم مبارک تھا اسی طرح وہ نظر آنے لگا, صحت کی حالت کے اندر. اور اللہ تعالی نے, جیسا بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے, کہ سونے کی ٹڈیاں بھی برسائی اوپر سے, ایوب علیہ السلام دامن میں سمیٹ سمیٹ کر اس کو بھرتے رہے. تو ادھر سے حکم آیا کہ ایوب, کیا تم قناعت نہیں کرتے کہ ان کو سمیٹ رہے ہو دامن میں؟ عرض کیا, پروردگار, مجھ کو تیری رحمت سے استغنا نہیں ہے, میں ہر وقت محتاج ہوں تیری رحمت, اس لیے میں ان کو سمیٹ رہا ہوں. سونے کی ٹڈیاں برسا دی اوپر سے. اور جب یہ ہوا تو ادھر ووہبنا لہو اہلہو, ہم نے بخش دیا اس کو اس کے اہل. دو روایتیں ذکر کرتے ہیں مفسرین کہ اللہ تعالی نے جو ان کے اولاد ساری مر چکی تھی مکان گرنے کے نیچے, اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, جتنی اولاد تھی اتنی دی اور اس سے ڈبل بھی عطا فرمائی. سات تھے تو اب 14 بیٹے دے دیے اللہ نے. تو یہی ہے ان کا اہل اور ان جیسا اور ان کے ساتھ. رحمتم منا, یہ ہماری خاص مہربانی تھی. اور یہ بات ایک نصیحت اور یاد دہانی کی ہے عقل مندوں کے لیے کہ دیکھو اللہ کے بندوں پر کیسی اذیت اور تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اور کس طرح وہ برداشت کرتے ہیں, اور کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے ہیں. یہ تمام عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت اور عبرت کا مقام ہے. یہ اور جو انہوں نے قسم اٹھائی تھی حضرت ایوب علیہ السلام نے, اس کے بارے میں یہ آگے مسئلہ بیان فرمایا. اور زمخشری کشاف والے اور محمد ابن ابی بکر عبد القادر راضی لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے مناجات کی تھی اور یہ کہا تھا الہی کا ظالم تنہو لم یخالف لسانی قلبی، اے میرے پروردگار تو جانتا ہے کہ میری زبان کبھی دل کے مخالف نہیں ہوئی، زبان اور دل ایک جیسی رہی ہے، جو بات دل میں وہی زبان پر، جو زبان پر کہی وہی دل میں، یہ تضاد نہیں رہا. اور ولم یتبع قلبی بصری، پروردگار میری نگاہ جو ہے میرا دل کبھی نگاہ پر نہیں گیا، کیونکہ نگاہ انسان کی ہر چیز پر پڑتی ہے لیکن دل کو اس کے پیچھے نہیں لگایا گیا، دل کی حفاظت کی گئی ہے. اور پروردگار لم یلہنی ما ملکت یمینی، جو چیز میری ملکیت میں تھی اس نے مجھ کو کبھی غافل نہیں بنایا، تیری یاد سے غافل نہیں بنایا. اور ولم آکل الا ومعی یتیمن، میں نے تو کھانا بھی کبھی نہیں کھایا جب تک کہ میرے ساتھ کسی یتیم نے نہ کھایا ہو، یتیم کو ساتھ بٹھا کر میں کھانا کھاتا رہا. ولم ابت شبانا ولا کاسین ومعی جائے نوریان، پروردگار میں نے تو کبھی پیٹ بھر کر کھایا نہیں جبکہ میرے قریب کوئی بھوکا ہو، کبھی میں نے لباس نہیں پہنا جب تک کہ کسی برہنہ شخص کو لباس نہ پہنایا ہو، پہلے ان کو پہناتا تھا پھر میں پہنتا تھا. تو ایسی مناجات حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کی، اور واقعی ایسا تھا، اللہ کے نبیوں کا اخلاق اسی قسم کا تھا، ایوب علیہ السلام بھی ایسے ہی کامل اخلاق رکھتے تھے، اور اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور ان کے لیے تدبیر اور ہیلا بتلایا کہ جو قسم اٹھائی ہے اس میں بری ہو جائیں. خود بے یدے کا ذغسن، ایک تنکوں کا ایک دتھا اور ایک مٹھی بھر تنکے آپ لے لیں اور ٹینیاں چھوٹی چھوٹی لے لیں اور اس کا گٹھا بنا لیں اور اس کو لے کر ایک دفعہ اپنی بیوی پر مار دیں، تم قسم کے اندر جھوٹے نہیں ہوگے، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. یہ اللہ نے تدبیر بتلائی، 100 لاٹھیاں مارنے کے بجائے یہ 100 تنکوں والی ایک گٹھا ہی ایک دفعہ مار دیں. یہ اللہ نے تدبیر بتلائی. اب اس میں مفسرین کرام بحث کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بیوی کو ادبن تادیبن مارنا بھی جائز ہے، اس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے، اللہ کا جو فرمان ہے سورہ نساء کے اندر، وضربوہن، ادب سکھلانے کے لیے ادبن بیوی کو مارا جا سکتا ہے، لیکن ایسی مارنی ہے کہ ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دے یا سزا کے طور پر، ادب سکھلانے کے لیے، جیسا بچوں کو تادیبن ادب سکھلانے کے لیے کوئی بد اخلاقی کریں، کوئی بری بات کریں، کوئی کوتاہی کریں تو یہ مار جائز ہے، لیکن اسی حد تک ادب سکھلانے کے لیے. ایوب علیہ السلام نے کہ میری بیوی ہو کر وہ اس طریقے سے ابلیس کے یعنی داؤ میں وسوسے میں کیوں آئی، ان کو سخت ناراضگی تھی. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے آیا یہ ایوب علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے؟ ایسا ہیلا اور تدبیر اب بھی لوگ کوئی کر سکتے ہیں اگر ایسی بات ہو تو؟ اس کے بارے میں امام مالک صاحب رحمت اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کے ساتھ خاص تھا، لیکن امام شافعی اور حضرت امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ہیلا اس قسم کا اور تدبیر ہماری امت کے اندر بھی ہو سکتا، لیکن کوئی ہیلا ایسا جائز نہیں ہے جس میں کسی شرعی حکم کو باطل قرار دیا جائے. ایسا ہیلا بھی لوگ کرتے ہیں جیسے شریعت کا حکم ہی باطل ہو جائے، حکمت ہی باطل ہو جائے، وہ تو حرام اور ناجائز. مثلا بعض آدمی زکات نہیں دیتے تو اس کا ہیلا یہ کرتے ہیں کہ سال جب ختم ہوتا ہے تو اپنا مال بیوی کو ہبہ کر دیتے، وہ زکات کا موقع گزر گیا پھر بیوی جو ہے اگلے سال وہ خامن کو ہبہ کر دیتے، ایسا زکات دینے سے بچے رہتے ہیں. ایسا ہی ہے، اور جیسا کہ موجودہ دور کے اندر یہ سرمایہ دار حضرات، کارخانے دار حضرات، وہ اگلا کارخانہ بھی ہوتا ہے وہ سال ہونے سے پہلے دوسرا کارخانہ خرید لیتے ہیں، زکات ہی نہ دینی پڑے، مطلب پراپرٹی خرید لیں، مطلب یہ بھی ہے کھیلا ہے، درست نہیں ہے، زکات ادا کرنا ضروری ہے اور اس کو باطل کرنا درست نہیں ہے، ایسا ہی اور حرام سے بچنے کے لیے اور گناہ کی بات سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر کرنی یہ درست ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود سے بچنے کے لیے تدبیر سمجھائی، کھجور کا ردی کھجور کا اعلی کھجور کے ساتھ تبادلہ کمی بیچی سے تو ہونا جائز نہیں ہے، سود ہے، اگر تبادلہ کرنا چاہتے تو ردی کھجور کو بیچ ڈالو، پہلے بیچ کر کے اس کی قیمت لے لو اور قیمت لے کے پھر اعلی درجے کی کھجور خرید لو، حرام سے بچ جاؤ گے، کیونکہ تبادلہ اگر کرنا ہے تو برابر سرابر ہونا چاہیے، کمی بیچی تو سود میں آتی ہے اور حرام ہے، تو ایسی تدبیر جائز ہے۔ اور اسی طرح حضرت عطا رحمت اللہ علیہ، عطا ابن ابی رباح، جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، مکے میں رہتے تھے، بڑے بزرگ تھے، یہ تابعین میں سے تھے، امام ابو حنیفہ نے علم حدیث ان سے پڑھا تھا، کوفے میں امام شاہ بھی تھے بڑے، ان کے استاد فقہ کے استاد حماد ابن ابی سلیمان، اور حدیث میں امام شاہ بھی، عامر ابن شرابیل شاہ بھی، یہ بھی کوفے میں رہتے تھے، جو 500 صحابہ کرام سے جن کی ملاقات ہوئی، اور مکے میں رہتے تھے عطا ابن ابی رباح، بڑے نیک آدمی تھے۔ عطا کی جب وفات ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا، کسی نے پوچھا مکے والوں سے کہ عطا تمہارے درمیان کیسے آدمی تھے، مکے والوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگے عطا ہمارے درمیان تو عافیت کی طرح تھے، عافیت اور سلامتی کی قدر اس وقت آتی ہے جب وہ چلی جاتی ہے آدمی سے، جب تک عافیت میں ہوتا ہے قدر ہی نہیں کرتا، اور جب عافیت چلی جاتی ہے آدمی سے پھر عافیت کی قدر آتی ہے، وہ ہمارے درمیان عافیت کی طرح تھے، جو ان کی زندگی میں ہم نے قدر نہیں کیا، مطلب تو عطا ابن ابی رباح کے بارے میں خود امام ابو حنیفہ کا قول ہے، جس کو امام ترمذی نے اپنی کتاب علل الصغریٰ کے اندر نقل کیا، کہ ما رأيت أفضل من عطاء بن أبي رباح ولا أكذب من جابر الجوفي، جابر جوفی ایک کذاب تھا، جھوٹھی روایتیں بنایا کرتا تھا، امام ابو حنیفہ نے کہا میں نے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا، وہ کوفے میں ہی رہتا تھا، اور عطاء بن أبي رباح سے زیادہ افضل آدمی میں نے نہیں دیکھا، بڑے نیک اور بہت ہی محدث تھے اور فقیہ تھے۔ تو عطاء سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ بھی میں اپنی عورت کو کپڑا نہیں پہناؤں گا جب تک کہ وہ عرفات کے اندر نہ ٹھہر کر آئے، تو عطا نے کہا کہ اس کو سواری پر سوار کر دو اور عرفات لے جاؤ، پھر یہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو عرفات کی نیت کی ہے کہ وہ عرفے کے دن نومی ذی الحجہ کو ہو۔ فرمایا نہیں، جیسا ایوب علیہ السلام کی یہ جو قسم تھی، انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ لاٹھیے میں ماروں گا 100، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، ایسے 100 چڑیاں 100 تن کے اکٹھے کر کے ایک دفعہ ہی لگا دو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ فقہاء کرام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی اگر کوئی قسم اٹھا لے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر اس کو لاٹھیاں ماری جائیں تو وہ عورت لاٹھیاں مارنے کے لائق نہیں تھی، وہ نیک ہی خاتون تھی، لیکن ایوب علیہ السلام ناراض ہو گئے تھے کہ اس نے ابلیس کی بات کو کیوں سنا، اس کے جانسے میں کیوں آئی، غصے میں انہوں نے یہ قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی پورا کرنا چاہتے تھے کہ وہ حانث بھی نہ ہوں قسم میں، اور اس نیک خاتون کو جو ہمیشہ خدمت گزار رہی ہے اور آخر تک ساتھ دیا ہے، وہ بھی بڑی صابر شاکر تھی، تو اس کو بھی اذیت زیادہ نہ دی جائے، تو یہ 100 چھڑیوں کا اکٹھا ہی ایک دفعہ مارنے کا حکم دے دیا۔ تو ایسی بات وہاں ہوگی کہ جہاں کوئی آدمی یعنی برداشت نہ کر سکتا ہو، اس کے حق میں اس قسم کی کوئی حلف اگر اٹھائے گا تو وہ پوری کی جا سکتی ہے. لیکن امام ابن حمام رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ وہ ساری چھڑیاں اس کے جسم کے ساتھ لگیں طولاً یا عرضاً, کوئی ایسی بھی نہ ہو جو لگنے سے اتنا خالی رہے, اور یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی اس کو ہو. اگر بالکل ہی تکلیف نہ ہو پھر بھی قسم نہیں تو اس کی پوری ہوگی, یہ شرط ہے. بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, ہم نے اس کو بڑا صبر کرنے والا پایا. اتنے لمبے عرصے تک ایک دن بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں, ہمیشہ زبان کا روح کا یقین, دل کا صبر اور زبان کا شکر ہی ہر وقت جاری رہتا تھا. ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر تھے. اور پھر اللہ نے فرمایا نعم العبد, بہت ہی خوب بندہ تھا. انہو اواب, وہ اللہ کی طرف ہر وقت رجوع رکھنے والا, یہی سلیمان کی صفت, یہی داؤد علیہ السلام کی صفت. ابتلاء کے وقت بھی انتہائی درجے کا خدا کی طرف رجوع, اور مالداری کی حالت میں بھی ہر وقت خدا کی طرف رجوع رکھنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب و اولی الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. واذکر اسماعیل و الیسع و ذی الکفل وکل من الاخیار. هذا ذکر. واذکر عبادنا, اور آپ تذکرہ کریں ہمارے بندوں کا, ابراہیم اسحاق یعقوب علیہم السلام, جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. انا اخلصناهم, بے شک ہم نے ان کو امتیاز بخشا ہے ایک خاص بات کے ساتھ, وہ اس گھر کی یاد ہے. اور بے شک یہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے ہیں. اور آپ تذکرہ کریں اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا, اور سب یہ خوبی والے تھے. ھذا ذکر, یہ ذکر ہے. پہلے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی ابتلاء کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا, اور ان کے صبر کی تعریف کی, اور اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی فرمایا ہے, داؤد اور سلیمان علیہ السلام, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اور آپ ذکر کریں, تذکرہ کریں ہمارے بندوں کا, وہ ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں. اسحاق جو بیٹے ہیں ان کے, اور یعقوب پوتے ہیں, اور یہ سارے ہی اللہ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں. تو ان کا آپ ذکر کریں اسی سلسلے میں کہ ان پر بھی مصیبتیں تکلیفیں آئیں, ایذائیں ان کو پہنچائی گئی, اور انہوں نے ان تمام تکالیف اور مصائب کے سلسلے میں صبر اور استقامت سے ہی کام لیا ہے, سو آپ بھی صبر اور استقامت سے کام لیں اور آپ کے پیروکار بھی. اللہ نے کامیابی اسی پر رکھی ہے. آپ مشتعل نہ ہوں مخالفوں کی بات سے, مشرکوں اور کافروں کی تان و تشنی سے, ان کے طنز سے, ان کی بدگوئی اور یاوا گوئی سے آپ مشتعل نہ ہوں, بلکہ آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں اور جو بھی تکلیف یا مصیبت آئے اس کو برداشت کریں اور صبر کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور اسی سلسلے میں فرمایا کہ ہمارے بندوں کا آپ ذکر کریں, یعنی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی ابتلاء اور آزمائش تو ضرب المثل ہے, ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ بابل والوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی اور کس طرح ان پر مظالم کیے اور کس طرح ان کو دنیا سے ختم کرنے کی تدبیریں کرتے رہے, لیکن اللہ نے ان کو ناکام بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی, ہجرت کا حکم دیا. اور پھر آگے دوسری ابتلائیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہوتی رہی. ان کے بیٹے کے ذبح کرنے کا واقعہ, بیوی کو اور بچوں کو بے یار و مددگار ایک صحرا میں چھوڑ دینے کا واقعہ, اور اسی طرح مصر کے جبار سے ان کے ساتھ زیادتی کا واقعہ جس میں اللہ تعالی نے ان کو بچایا. یہ تمام ابتلائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سال واقعہ ہوتی رہی. آپ ان کا تذکرہ کریں اور ان کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا پوتے, یہ پوتے بھی اللہ نے ان کی زندگی میں ہی عطا فرمائے تھے اور بشارتیں بھی ان کو سنائی گئی تھی. ان سب نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا, خدا کے دین کی تبلیغ کی اور مصائب کو برداشت کیا. اور ان کی تعریف میں اللہ تعالی نے یہاں پہلے تو اولی العہدی والابصار فرمایا, یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے لوگ تھے. اولی العہدی عہد ید کی جمع ہے ہاتھ, ابصار بصر کی جمع ہے. یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. اس کا مطلب کیا ہے اور مفہوم کیا ہے؟ ہر انسان ہاتھوں والا اور آنکھوں والا ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہاتھ اور آنکھیں ان کی تھی, بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہاتھ جو کہ انسان کے عمل کا ایک جارحہ, انسان کام ہاتھ سے کرتے ہیں, یہ ہاتھ بہت بڑا جارحہ اور آلہ ہے کام کرنے کا, اور آنکھیں جو ہیں یہ دیکھنے کا آلہ ہیں, اور انسان کی عقل کے لیے علم کے ذرائع میں بہت بڑا ایک ذریعہ. یہ چیزیں دیکھ کر اس کی رپورٹ دماغ تک پہنچتی ہے اور دماغ ان کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور علم حاصل ہوتا ہے. دوسری جگہ کان اور آنکھیں اور دل, تینوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے آزائے رئیسہ میں. یہ حواس جو ہیں یہ قوتیں اللہ نے بڑی بے مثال عطا فرمائی ہیں. اور یہاں پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو اللہ نے دو قسم کی قوتیں رکھی ہیں, ایک قوت عملی, عمل کی قوت, یہ ہاتھ اس کا مظہر ہے. اعمال آپ تمام دیکھیں, آپ ہاتھ سے ہی انجام دیتے ہیں. اور دوسرا ہے قوت نظری, جو عقل فکر اور غور کے ساتھ انسان حاصل کرتا ہے, اس کا ذریعہ یہ نگاہ ہے, آنکھیں ہیں, اور یہ بڑی نعمت ہے خدا کی. تو قوت عملی اور قوت علمی کا کمال ان کے اندر پایا جاتا تھا. یہ ایسے لوگ تھے کہ قوت علمیہ بھی اور قوت عملیہ بھی کمال درجے کی ان کے اندر پائی جاتی. یہ ہاتھوں والے اور آنکھوں والے لوگ اور زمخشری کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم اس طرح سمجھ لیں کہ یہ جو قوتیں ہیں ہاتھ اور آنکھوں کی ان کو صحیح طور پر وہ استعمال کرتے تھے, صحیح کام ان سے لیتے تھے, اور جو آدمی ان سے صحیح کام نہ لے وہ یوں سمجھ لو کہ اس کے ہاتھ ہی نہیں اور آنکھ ہی نہیں, وہ تو اندھا ہے یا لنجا ہے, مطلب ہے وہ ہاتھ ہی نہیں. جیسا کہ کافروں کی مذمت میں اللہ نے فرمایا سم البکم الذین لا یعقلون, اندھے بہرے ہو کر کہے عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے. اگر عقل سے کام لیں تو پھر کفر جیسی بیماری ان کے اندر نہ ہو, شرک جیسی گندگی اور ایسی بدعقیدگی نہ ہو اگر عقل سے کام لیں, کیونکہ عقل کے خلاف ہے, فطرت سلیمہ کے خلاف ہے شرک اور کفر کرنا. لیکن کافر لوگ عقل سے صحیح کام نہیں لیتے اور دنیا کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں لیکن آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, بے بہرہ ہوں. تو جو آدمی صحیح کام لیتا ہے ہاتھوں سے اور آنکھوں سے حقیقت میں وہی کامل انسان ہے. یہ اللہ کے نبی جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں یہ کمال درجے کی قوت عملیہ کے مالک تھے, یہ عمل کرنے والے لوگ تھے اور یہ غور و فکر کرنے والے لوگ تھے, عقل کو بھی صحیح استعمال کرنے والے. تو اولی الہدی والابصار میں اس طرح ان کی تعریف کی گئی کہ جو شخص ان کو صحیح استعمال نہیں کرتا ان آلات کو وہ یوں سمجھ لو کہ اندھا ہی ہے, اور وہ ایسا ہی ہے کہ وہ معذور انسان ہوتا ہے جس کے ہاتھ ہی نہ ہو. ہاتھ جس کی نہ ہو وہ کیا عمل کرے گا, پاؤں جس کی نہ ہو چلنے سے معذور ہو جائے رہ جاتا ہے, چل نہیں سکتا, ہاتھ جس کے نہ ہو وہ عمل نہیں کر سکتا. اور جو ان کو صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا وہ بھی حقیقت میں ایسا ہی ہے, بے بہرا ہے ان نعمتوں سے. اور یہ لوگ جو تھے یہ بہراور تھے اور یہ کمال درجے کے عامل تھے, اپنے ان ہاتھوں کو کمال درجے کے اعمال میں صرف کرتے تھے, اور یہ کام کرنے والے لوگ تھے اور قوت نظریہ کے مالک تھے, صحیح سوچ رکھنے والے لوگ تھے, آنکھوں کو بھی صحیح استعمال کرتے تھے. پہلے تو یہ تعریف فرمائی اللہ تعالی نے. تمام نبی باعمل تھے, کوئی ایسا نہیں تھا جو بے عمل ہو. یہ عمل تو کمال ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا, ان میں کوئی بیکار نہیں تھا, اور یہ عمل کرنے والے لوگ تھے. اللہ نے ان کے باعمل ہونے کی اور صحیح فکری صلاحیت کی تعریف فرمائی, دونوں چیزیں ان کی ٹھیک تھی اور کمال درجے کی تھی, اور اس کو تعبیر ان الفاظ سے کیا ہے اولی الہدی والابصار. یہ تو ہاتھ رکھنے والے لوگ تھے اور آنکھیں رکھنے والے لوگ تھے. ایک تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت نظری اور قوت علمی کا کمال جس کو آنکھوں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ آنکھیں بڑا ذریعہ ہیں انسان کے جسم میں, یہ حواس ظاہرہ میں سے یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر رپورٹ انسان کے دماغ تک پہنچاتی ہیں اور دماغ ان کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے, اور ہاتھ جو ہیں یہ مظہر ہیں قوت عملیہ کی, اعمال انسان ہاتھ کے ذریعے ہی انجام دیتا. آگے اللہ تعالی نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں, اور وہ دراصل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قسمت کی دلیل. یہ دونوں باتیں اللہ کے نبیوں کے معصوم ہونے کی دلیل, اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں, اور معصوم کا معنی یہ ہے کہ ان کو خدا تعالی کی جانب سے ان کی ایسی حفاظت ہوتی ہے اور ایسی گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ گناہ ان سے نہیں سرزد ہونے دیا جاتا, گناہ سے پاک ہوتے ہیں. فرشتے بھی معصوم ہیں اور انسانوں میں نبی معصوم ہوتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں جیسا کہ بعض معتزلہ فرقہ یا بعض دوسرے لوگ کہ چھوٹے گناہ تو جو معمولی ہوتے ہیں وہ تو سرزد ہوتے ہیں, لیکن کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوتا. لیکن اکثر علماء کی اور محدثین مفسرین اور دوسرے آل حق جو ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نبیوں کو کبیرے اور صغیرے سب گناہوں سے محفوظ رکھتا. گناہ وہ ہوتا ہے جو قصد اور ارادے کے ساتھ کیا جائے. البتہ معمولی درجے کی لغزش ہو سکتی ہے وہ جو خطائے اجتہادی کے درجے میں اجتہاد میں خطا کر جائیں کوئی لغزش کر جائیں, لیکن نبیوں کو اس پر بھی بڑی گرفت ہو جاتی ہے سخت. تو انبیاء علیہ السلام کے جتنے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ ان میں بظاہر ظلم کا لفظ آتا ہے یا گناہ کا لفظ آتا ہے یا وہ استغفار کرتے ہیں اور گناہ کا ذکر کرتے ہیں یا معافی کا ذکر, وہ اسی درجے کی بات ہوتی ہے کہ وہ لغزش گو عام لوگوں کے لیے تو گناہ ہی نہیں, لیکن نبیوں کی شان رفیع اور بلند ہوتی ہے, ان سے معمولی سی جو کوتاہی ہوتی ہے اس پر بھی سخت گرفت ہو جاتی ہے, سخت تنبیہ ہو جاتی ہے, پھر وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. یہ ان کے مقام رفیع کی دلیل ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوتا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے اندر نہ حقیقی گناہ ہوتا ہے نہ حقیقی سزا ان کو ملتی ہے. یہ جو سزائیں ابتلائی جو ہوتی ہیں یہ صرف جسمانی ہوتی ہیں, یہ ظاہری سرسری. اسی طرح گناہ جو ہے وہ بھی بظاہر گناہ ہوتا ہے, حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا. آدم کی لغزش سے لے کر جتنے بھی ذکر کیے گئے وہ حقیقت میں گناہ نہیں, شکل صورت گناہ کی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں گناہ نہیں ہے. تو نہ حقیقی گناہ نبیوں میں ہوتا ہے نہ حقیقی سزا ان کو ملتی, ابتلا ہوتی ہے یہ جسمانی طور پر مبتلا ہو جائیں یا غم و اندیشی کے اندر. حقیقی سزا جو ہے وہ مجرموں کو ملتی ہے, اللہ کے نبی تو پاک لوگ ہوتے ہیں. اور یہ جو فرمایا یہ ایک خصلت ان کے معصوم ہونے کی, اور دو باتیں یہاں اللہ نے فرمائی ہیں اور یہ نبیوں کے معصوم ہونے کی دلیل ہے. اس کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند سب بزرگوں کے جد امجد, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے لوگوں میں بڑی نمایاں شخصیت, جو گزشتہ 100 سال میں یوں سمجھ لیں کہ اتنے پائے کا کوئی بزرگ عالم نہیں گزرا جتنے مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے. تھوڑی سی عمر پائی ہے, یعنی 50 سال سے بھی کم عمر میں وہ فوت ہو گئے تھے, لیکن بہت عقل اللہ نے ان کو دی تھی اور بہت ذہین تھے اور بڑے حکیم عالم تھے. جیسا کہ مولانا گنگوئی بڑے محدث اور بڑے فقیہ تھے, یہ بھی اپنے دور کے بے مثال فقیہ اور محدث تھے, مجتہد تھے ایک دم. لو اللہ نے ان کو کمال درجے کی حکیمانہ فکر عطا فرمائی اور منطق سے وہ بات کرتے تھے اور عقل سے تمام چیزوں کو سمجھا دیتے تھے. مولانا ہمارے بزرگ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے تھے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے دور کے, یہ 12ویں صدی کے مجدد ہیں اور بڑے محدث فقیہ ہیں, مفسر ہیں اور بڑے حکیم ہیں, حکیمانہ فکر کے مالک ہیں, وہ بڑی خدمات ہیں. وہ بھی یعنی سمجھانے کی بات جب آئے تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. جو باریک حقیقتیں ہیں اور جو غامض حقائق ہیں بہت, وہ اپنے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالی نے مولانا محمد قاسم نانوتوی کو ایسی صلاحیت بخشی تھی کہ وہ غیروں کو بھی سمجھا سکتے تھے. ایک عیسائی ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہو کہ ہندو بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اسلام کے غامض حقائق بھی سمجھا سکتے تھے, ایسی صلاحیت اللہ نے ان کو بخشی تھی. ان کی وہ تقریر جو انہوں نے شاہجہان پور میں کی تھی, جہاں عیسائی بھی ہندو بھی اپنے اپنے مذہب کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, تو حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہاں تقریر کی تھی اسلام کی حقانیت پر، تو تمام لوگوں نے تسلیم کیا تھا کہ ان کے برابر کسی کی تقریر نہیں. ہندوؤں نے بھی مانا، عیسائیوں نے بھی مانا، پادریوں نے بھی مانا کہ واقعی بات تو وہی ہے جو یہ شخص کہتا. اتنی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی. تو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت متقی پرہیزگار اور بہت نیک آدمی تھے، مجاہد تھے، انگریز کے ساتھ ٹکر بھی لی عملاً. یہ نہیں ہے کہ ایسا خالی بیٹھنے والے ہوں. عملی طور پر مولانا گنگوئی نے بھی، مولانا حاجی امداد اللہ جو پیر اور مرشد تھے، اور مولانا نانوتوی نے ٹکر لی، جنگ بھی لڑی. لیکن خدا کی قدرت یہ تھی کہ 100 سال تک اس بر صغیر میں انگریز کا غلبہ خدا کو منظور تھا اور مسلمانوں کی ابتلاء تھی، آزمائی تھی، ناکام ہوئے. تو یہ مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ سے جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، اس آیت سے عصمت انبیاء ثابت کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت تو مطلقاً فرض ہے بغیر کسی قید اور بغیر کسی شرط کے، اور اللہ نے اسی طرح اب پیغمبر کی اطاعت بھی مطلق یہاں فرض قرار دی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو معلوم ہوا کہ غلطی کا امکان نہیں ہے وہاں. اگر غلطی کا امکان ہوتا تو مطلق اطاعت کس طرح فرض قرار دی جاتی؟ نبی کے سلسلے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے، مطلق اطاعت فرض ہے اس کی بھی. تو اب البتہ اللہ کی اطاعت بحیثیت مالک ہونے کے، اور نبی کی اطاعت بحیثیت رسالت کے فرض ہے، وہ رسول اور غلطی سے مبرہ ہے، اس لیے ہر حالت میں ان کی اطاعت کرو. حضور کا یہ بھی فرمان ہے، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ اللہ کے نبی ہو کر مزاق بھی کرتے ہیں، فرمایا ہاں مزاق کرتا ہوں لیکن میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. اس وقت مزاق کے اندر بھی حق ہی ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا. اور کسی جج کو حکم نہیں ہے کہ غصے کی حالت میں فیصلہ کرے، ججمنٹ کرے. حضور کا فرمان ہے لا تحکم بین الناس وانت غضبان، ہر جج کو یہ حکم دیا ہے کہ غصے کی حالت میں مت فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان. غصے کی حالت میں فیصلہ کرو گے تو غلط ہو جائے گا، بگڑ جائے گا. لیکن اللہ کے نبی کا فیصلہ ہر حالت میں ناطق ہوتا. آپ نے غصے کی حالت کے اندر فیصلہ کیا حضرت زبیر اور ان کے دوسرے حواری جو تھے ساتھی انصاری کے جھگڑے میں، غصے کی حالت میں فیصلہ کیا. تو پیغمبر سے غلطی کا امکان نہیں ہے، خدا تعالیٰ ان کو غلطیوں سے محفوظ رکھتا. تو اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے. اس مسئلے میں بھی ہمارے دور کے مفسر مودودی صاحب نے بھی غلطی کی، اور بڑی غلط سی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالی نبیوں کو سے حفاظت کو اٹھا کر ایک دو غلطیاں ان سے سرزد کرا دیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ انسان ہیں، بشر ہیں، معبود نہیں ہیں. ایسی بےہودہ اور غلط بات ہے. انسانیت کے لوازمات تو اور بھی بہت ہیں جو قرآن میں ذکر کیے گئے. اللہ نے فرمایا نبی شادیاں کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، انسانی ضروریات ہوتے ہیں، یا کلون تام کھانا کھاتے ہیں، زندگی ان پر آتی ہے، موت تاری ہوتی ہے. کیا یہ انسانیت کے خواص نہیں ہیں؟ یہ عصمت کو بھی اٹھا کر کے ان سے غلطیاں سرزد کرائی جاتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بشر ہیں، خدا نہیں. کتنی بےغدہ غلط بات ہے یہ. حالانکہ یہ لوازمات بیمار ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، تمام لوازمات انسانیت ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان سے حفاظت اٹھا دی، نبوت عصمت کی حفاظت اٹھا دی جاتی ہے، یہ تو بےحدہ بات ہے. اور عصمت جو ہے وہ لازم ہے نبوت کے ساتھ، کسی وقت بھی اللہ نہیں اٹھاتا اس کو. اگر عصمت کو اٹھا دے تو پھر تو نبی پر اعتماد ہی نہیں رہے گا. خدا جانے کہ یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے، یہ اس حالت میں فرمائی ہے جب عصمت اٹھا دی گئی تھی آپ سے، پھر اس بات کا کیا یقین ہے؟ وہ لازم ہوتی ہے نبی کے ساتھ جیسا نبوت، اسی طریقے سے عصمت بھی لازم ہوتی ہے. وہ خدا تعالیٰ ان کو محفوظ معصوم رکھتا، گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا. تو یہ جو بات ذکر کی گئی ہے معصوم ہونے کی، اس کی ایک دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اخلصناہم، تحقیق ہم نے